begin van dinsdag 7 maart. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Turkije is Kemal Kılıçdaroğlu naar voren geschoven als kandidaat voor de presidentsverkiezingen op 14 mei. De 74-jarige oppositieleider vertegenwoordigt een blok van 6 oppositiepartijen die samen optrekken bij de verkiezingen. Het is een coalitie van conservatieve, liberale en nationalistische partijen. Kılıçdaroğlu is een van de meest uitgesproken tegenstanders van de huidige president Erdogan. Groningers die van de rechter gecompenseerd moeten worden voor de aardbevingsschade hoeven niet meer te vrezen voor hoger beroep vanuit de overheid. Dat heeft staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw afgesproken met het instituut dat over de compensaties gaat. Velbrief wil niet langer dat de overheid tegenover de slachtoffers komt te staan. De parlementaire enquêtecommissie concludeerde onlangs dat de belangen van de Groningers stelselmatig zijn genegeerd door de overheid. Een Roemeense Nederlander is in Spanje veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor de diefstal van peperdure flessen wijn, meldde Spaanse media. Zijn Mexicaanse vriendin kreeg 4 jaar cel. De twee namen 45 flessen wijn mee uit een hotel en restaurant. Eén daarvan was een Château d'Yquem uit 1806 met een geschatte waarde van €350.000. De totale waarde van de gestolen wijn was ruim 1,5 miljoen euro. De flessen zijn nog altijd spoorloos. De Haagse band Goldband is de grote winnaar van de Edison Popprijzen. In het AFAS Theater in Leusden mocht de groep 3 keer een bronzen beeldje opkomen halen. 2 van de prijzen delen ze met zangeres Maan. Hun duoproductie Stiekem werd uitgeroepen tot beste song en beste videoclip. Goldband werd ook uitgeroepen tot beste nieuwkomer. Verder vielen Soor, Antoon, Mart Hoogkamer, Vrouwkje en Chesto in de prijzen. De Uffenprijs ging naar de Utrechtse band Kensington. Het weer, vannacht vooral regen in het zuiden. Verder is het droog en het is zo'n 4 graden. Morgen breekt met name in het noorden af en toe de zon door. Wel is daar kans op natte sneeuw. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie een deel van zichzelf verloren en nooit meer terugvonden, zijn mijn ouders, schrijft mijn gast van vannacht. Dat zag ik al voordat ik de kennis had om het te verklaren of de woorden om het uit te leggen. Hoewel ik het probleem niet begreep, had ik er wel een oplossing voor. Ik moest 1,5 mens worden. Maral Noshat Sharifi is mijn gast vannacht. En hoewel ze ook schrijft te begrijpen dat niemand 1,5 mens kan zijn, nou, heeft ze toch een behoorlijke poging daartoe gedaan. Ze is journalist, schrijver en documentairemaker. Ze studeerde politicologie in Leiden en daarna journalistiek aan de Columbia University in New York. Ze werkte jaren voor NRC op de buitenlandredactie. Ze maakte de documentaires Homeless Occupation en Lieve Buren. Ze presenteerde het televisieprogramma De Westerlingen. En nu woont en werkt ze alweer even in Brooklyn als correspondent voor de Volkskrant. En ze is ook nog eens gedebuteerd als romanschrijver met het boek Citroeninkt. Autobiografisch is het en het vertelt hoe ze als klein meisje vanuit Iran naar Nederland vluchtte. Hoe het daar hier verging en hoe het is om op te groeien in een gezin waarin de herinneringen aan de tijd in Iran nooit ver weg zijn en het gemis bijna tastbaar. Er zit hier vannacht geen 1,5 mens naast me, natuurlijk niet. Maar er zit wel iemand die de wereld laat zien dat er 1,5 kinderen bestaan. Maral Noshat Sharifi is geboren in 1989. Welkom. Dankjewel, Femke. Wanneer begint zoiets, 1,5 mens willen worden? Nou ja, als je al best wel jong doorhebt dat de situatie bij jou thuis iets anders is dan de situatie bij de ouders van je vriendjes en vriendinnetjes. Als je ziet dat je ouders vaak verdrietig zijn, makkelijk boos kunnen worden op elkaar. Het leek voor mij in ieder geval als kind dat mijn ouders zeg maar met hun lichaam in mijn buurt waren, in Moerkapelle, in een dorpje. Vlakbij Gouda, maar met hun hoofd waren ze ergens anders. Maar ik wist niet zo goed waar. En ik voelde heel erg dat ze iets misten. En dat ze niet vrolijk waren. En ik wilde dat ze vrolijk waren, want het waren mijn ouders. Dus ik ging dan heel erg mijn best doen om ze vrolijk te maken door lief te zijn, door heel veel begrip voor ze te hebben, door het huis op te ruimen, door hoge cijfers te halen op school, door heel veel moeite te doen eigenlijk. Totdat ik er op een gegeven moment achter kwam van, maakt niet zoveel uit hoeveel moeite ik doe. Want ja, ze blijven nog steeds een beetje verdrietig. En misschien heb ik dat niet in de handen. Hoe oud was je toen je dat doorhad? Ja, ik denk dat ik daar vrij recent achter ben gekomen. 35. Ja, ik denk dat ik... dat is gewoon iets wat ik in de afgelopen jaren pas ben gaan begrijpen. Ik ben nu 33. Ik denk dat ik dat rond mijn 30ste of zo een beetje doorhad. Van je kan eigenlijk de leegte van anderen niet vullen. En ik kwam er ook achter dat er eigenlijk heel veel mensen, Nederlanders zijn met een migratieachtergrond of met een vluchtelingenachtergrond, die hun thuis hebben moeten verlaten en bepaalde dingen missen. Ze missen bijvoorbeeld... ze missen hun familie, maar ze kunnen ook een plek missen. Mijn ouders misten bijvoorbeeld de bergen heel erg. Je kan ook de zoetheid van een vrucht missen. Je kan de kunst en cultuur missen. En ja, dat blijft gewoon zo. En ik dacht altijd van, ik moet ervoor zorgen datgeen wat weg is gevallen, dat weer terugkomt. En nu denk ik van, dat kan niet. En misschien kan je beter vieren wat er nog wel is, in plaats van blijven verlangen naar iets dat misschien niet meer terugkomt. Ja. Je hebt dit boek, het is grotendeels geschreven vanuit de ogen van een kind. Waarom? Nou, kijk, er zijn best wel veel Nederlanders met een vluchtelingenachtergrond, zoals ik, volwassenen die hun vluchtelingenervaring als volwassenen hebben opgeschreven. En ik had juist, ik ben op mijn 4e gevlucht en ik had daar best wel veel herinneringen aan. En ik ging daar ook wel eens met andere vrienden van mij met een vluchtelingenachtergrond over praten. En die hadden heel veel herinneringen niet. Toen dacht ik van, oh, dat is best wel bijzonder dat ik dat nog weet. En ik vind juist het perspectief van het kind zo belangrijk. Ik heb ook als journalist, toen ik voor NRC werkte, heb ik heel veel geschreven over de vluchtelingencrisis. En ik stond vaak aan de kusten van Griekenland, waar de boten aanmeerden. Ik heb toen ook met heel veel Afghaanse kinderen gesproken, omdat we een taal delen of we kunnen elkaar verstaan. Mm-hmm. En ik vond het zo interessant om het perspectief van een kind te horen. Kinderen kunnen vaak eerlijker zijn over wat ze meemaken. Zeker als ze een beetje bij de hand zijn. Was ik soms ook wel, nu wat meer. En ze hebben zo'n rijk vermogen, zeg maar, om dingen tastbaar te maken. Meer soms dan ouderen. Dus het leek me gewoon heel belangrijk om de ervaringen van een kind ook op te schrijven. Omdat ik dus dingen wist en kon onthouden en verhalen had gehoord. En die ook niet zo vaak teruglas in andere boeken hierover. En je was 4 toen je moeder jou oppakte en onderweg ging naar Nederland. En dat herinner jij je ook nog? Ja, dus ik kan me allemaal scènes herinneren van de vlucht. Mijn moeder was zwanger van mijn broertje. En ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we door de bossen rennen. Wist je dat? Dat mijn moeder zwanger was? Ja, ja zeker. Want ze was toen al best wel... Dik. Ze was al best wel dik, ja. En ik wist ook wel, er was mij verteld van, je krijgt een kindje, komt een broertje in je aan. Dikke buik. Ja, precies. En dat we zeg maar door de bossen aan het rennen zijn. En dan zegt mijn moeder tegen me van, probeer zo zacht mogelijk te rennen. Of probeer zo min mogelijk geluid te maken als je rent. En ik dacht alleen maar van, er liggen allemaal bladeren op de grond. En die maken geluid. Zeg maar, hoe moet ik dat zo stil mogelijk doen, weet je wel. Het voelde een beetje als een onmogelijke taak. Of ik weet bijvoorbeeld dat we op een gegeven moment zijn we opgepakt onderweg. En dat we dan in een soort in een soort kamertje kwamen. En er stond dan links in de hoek stond een bed. En iemand die deed de deur van achter op slot. En daarna was er links was een soort spiegel. En dan deed mijn moeder tandpasta op onze vingers. En dan gingen we met onze vingers onze tanden poetsen. Maar ik dacht heel lang van, ik heb die dingen gedroomd, weet je wel. Want ja, je droomt ook wel eens over je kindertijd. Dus je weet niet of het echt is. Maar ik ben dus een keer met mijn moeder gaan zitten. En toen vertelde ik haar dus van, nou, daar stond het bed. En toen stonden we voor zo'n spiegel. En toen was ik dus met mijn vingers mijn tanden aan het poetsen. En toen zat ze echt zo van, wow. Ik vind het echt bizar dat je dat nog weet. Dus ik had gewoon best wel veel opgeslagen. Ja. Ook de gevoelens die erbij hoorden? Dat is een hele goede vraag, Femke. Ik denk dat ik je gevoelens, als je zo'n vlucht meemaakt als kind, dan is dat voor jou normaal? Weet je wel, dus het is niet zo van dat je denkt, ik zit nu in een benepen, uitzonderlijke, moeilijke situatie die de meeste mensen ter wereld niet meemaken. Je bent gewoon je leven aan het leiden. Nee, en je misschien... eigen leven is normaal. Dus ik weet niet of ik me toen heel erg van bewust was van. Misschien niet op grotere schaal dat je als kind zo kan uitzoomen dat het een uitzonderlijke situatie is waarin je zit, maar misschien wel gevoelens van angst of stress. Of misschien ook wel hoop of dat soort dingen. Nee, hoop denk ik niet. Ik denk gewoon dat ik dacht dat dit gewoon bij het leven hoorde. Dat je dus allemaal dat de hele wereld in Iran geboren is. En dat je dan een vlucht maakt, net als dat je naar school gaat. Of weet ik veel, af en toe bij je oma op bezoek gaat. Maak je op een gegeven moment een vlucht. Ja, dan maak je een vlucht en dan kom je in Nederland terecht. Ik dacht gewoon dat iedereen dat moest doen. Want toen ik op een gegeven moment in Nederland, de eerste dag dat ik de basisschool binnenliep, toen keek ik het klaslokaal in en die kindjes waren zo blij en gelukkig. En ik dacht van, wow, na alles wat wij hebben meegemaakt en zij dus ook hebben meegemaakt, zijn ze nog steeds zo blij en gelukkig. En dat kan ik me nog wel echt bewust herinneren. Dat ik dacht, dus ik kan ook zo worden, weet je wel. Dus omdat ik dat dacht, denk ik wel dat ik tijdens die vlucht wel een soort van angstgevoelens moet hebben ervaren. Want anders zou ik niet zo snel denken van, wow, wat knap dat ze naar alles nog steeds kunnen lachen, weet je wel. Ja. Ja. Je bent gaan schrijven toen je moeder ziek bleek. Of ziek was geworden. Ja. Ja, dus op een gegeven moment. Wat was er met haar aan de hand? Ja, dus mijn moeder, die bleek ineens een hersentumor te hebben. En ze kwam daar niet echt. Ze kwam daar heel random achter. Dus ze was in het buitenland. En toen had ze een soort overstap in Parijs. En toen wist ze dus niet meer hoe ze vanuit Parijs naar Nederland moest komen. Dus mijn broertje kreeg ineens een telefoontje van een man die haar dus op het vliegveld was tegengekomen in de war. En die heeft toen een treinkaartje gekocht naar Rotterdam. En mijn broertje zei van ja, ze is gewoon, ze begrijpt heel veel dingen niet meer. Dus ze kwam aan op Rotterdam Centraal. En toen kon ze dus niet aan mijn broertje uitleggen waar ze was. Omdat ze gewoon een straatnaam of zo. Dat, ze wist gewoon niet meer wat dat was. Ze heeft mijn broertje haar teruggevonden op basis van een foto. Ik was op dat moment met mijn vriendinnen op vakantie in Cuba. Dus mijn broertje belde en die zei van ja, er is iets geks aan de hand met mama. En hij had haar meegenomen naar het ziekenhuis. En ze vonden wat lichtpuntjes rondom haar hersenen. En toen bleek ze inderdaad een hersentumor te hebben. Die dus precies op een plek drukte waar haar herinneringen opgeslagen waren. Dus toen ben ik meteen teruggegaan en toen zag ik haar. En toen zei ze de hele tijd, waar is Maral? Waar is Maral? Waar is Maral? Dus ze kon zich mij ook niet meer herinneren terwijl ze naar me keek. Dat is heftig. Dat was heel heftig, ja. Dat was heel heftig. Maar toen kwamen we dus achter dat er zoveel vocht in haar hersenen was gekomen. En dat verklaarde eigenlijk dat dat haar geheugen weg was. Dus toen ze eenmaal wisten wat het was en ze aan haar behandelingen begon, kwamen haar geheugen kwam weer terug. Dus dat was gelukkig tijdelijk. Het verliezen van haar geheugen was voor jou een trigger om als een gek te gaan schrijven. Want kijk, als je een vluchtelingenkind bent of migrantenkind, dan denk je misschien altijd nog van oké. Ik ga nog een keer met mijn ouders zitten en dan ga ik nog een keer dat hele verhaal aanhoren. Want je ouders vertellen niet heel veel. Of niet allemaal in ieder geval. Plukjes. Plukjes vertellen ze. En ook, het is ook niet echt leuk om over die tijd te praten. Weet je wel, voor veel ouders. Die willen gewoon van oké, nu zijn we gewoon hier. En hier gaan we een leven opbouwen en we gaan door. Weet je wel, die willen eigenlijk heel veel gewoon daar achterlaten en verder gaan met hun leven. Dus Je weet heel veel dingen niet. En toen zij ineens haar geheugen kwijt was, dacht ik, oké, wacht even. Er zit wel een soort van houdbaarheidsdatum aan. Weet je, je kan dat moment niet eeuwig uitstellen. En wat er zo gek is als journalist, misschien ervaar jij dat ook wel, dat je soms urenlang met wildvreemden praat, zoveel over ze te weten komt, maar eigenlijk dat soort gesprekken nog nooit met vrienden of familie hebt gevoerd, weet je wel. Die gesprekken. Ja, maar dat soort gesprekken zijn natuurlijk, dan ben je zelf betrokken. Dat maakt het misschien ook wel wat ingewikkelder. Precies. En dus, ik kan me ook voorstellen dat je, je weet dat er pijn gepaard gaat bij het verhaal van je ouders. Dat je dat als kind ook misschien wel uit de weg gaat. Ja, ik denk wel dat wij, mijn moeder is best wel, we hebben wel een vrij open relatie thuis. We praten over heel veel dingen, over seks, over weet ik veel, gewoon alles. Maar dus ik kon haar wel veel vragen. En mijn moeder is ook iemand die vanuit zichzelf heel veel vertelt. Maar toch zijn er gewoon, weet je wel, dan soms dan luister je niet echt of zo. Of dan denk je van ja, het zal wel. Weet je, dat je gewoon. Ja, dat gewoon mensen zoals iets elk kind delen. Met zijn ouders ja, doet. Dat mensen iets. Dat je ouders iets delen. En dat je gewoon een beetje denkt van oké, het zal wel boeien. En dan is er van. Nee, wacht eens even. Het is heel erg belangrijk. Want ik kan mezelf niet begrijpen als ik niet weet waar mijn moeder vandaan komt. En we zijn de eerste generatie mensen die hier aankomen. We hebben verder geen familie hier. Weet je wel. Ik moet het hele verhaal wel van begin tot eind kennen en begrijpen. Waarom is ze gegaan? Waarom is ze gegaan? Naar Nederland? Ja. Of in ieder geval weg uit Iran. Ja, weg uit Iran. Ja, omdat mijn ouders waren politiek activisten. Tegen het regime in Iran. Ze waren best wel jong toen de revolutie plaatsvond in 1979. En mijn ouders die waren heel erg bang dat mensen niet zo goed wisten wie Ayatollah Khomeini was, de man die later de macht overnam. Hij deed zich ook niet helemaal voor zoals die later bleek te zijn. Zoals mijn ouders deden, die gingen dan drukte kranten af waar verhalen in stonden over zijn gevaarlijke aard. En die gingen ze dan ondergronds verspreiden. En ze waren niet religieus. Het land was van de een op andere dag was gewoon een islamitisch regime geworden. En het leven was gewoon heel zwaar, weet je. En zij dachten heel lang van oké, die Khomeini die houdt het misschien een paar maanden vol. En daarna, misschien een jaar. Oké, misschien 3 jaar, 5 jaar. Voor je het weet is er 10 jaar voorbij en heb je ineens een kind. En het is een meisje, weet je wel. Je moet gewoon een meisje grootbrengen in zo'n land. En mijn moeder vertelde dat we 1 keer dat ik met haar naar het park ging. En dat er een cameraploeg was. Dus ze waren kinderen aan het filmen. En toen zeiden ze tegen mijn moeder van ja, uw dochter is zo schattig. Dat kan je natuurlijk helemaal voorstellen, Femke. Je kijkt meteen naar haar. Ja. En we zouden haar graag ook op de camera, voor de camera willen. En toen zeiden ze van, maar dan moet ze wel een hoofddoek omdoen. En moest dat echt zo van, sorry? Een kleuter. Een meisje van 4. En mijn moeder is gewoon iemand die is niet, ze is niet zeg maar op haar mondje gevallen? Nee, precies. Dus zij kreeg gewoon ruzie met die lui, weet je wel. En mijn vader vertelde op een gegeven moment, heel veel van hun vrienden werden opgepakt. Die werden gemarteld. Nou, sommigen werden gedood. Sommigen kwamen er blind aan 1 oog. Werden ze vrijgelaten. En sommigen hadden ook tegen mijn vader gezegd van, wij hebben jou verlinkt. Dat je het weet. Pas op, we hebben je verlinkt. Want ze weten je naam. Ze weten je naam. Het, weet je wel, dus voor hem was het ook van, het is een kwestie van tijd. Dus op een gegeven moment was mijn moeder zwanger van mijn broertje. En ze dacht echt zo van, holy shit, nog 2 kinderen in dit land. Weet je wel, met 1 kind is het al zo moeilijk. En we wachten het in het buitenland wel af, dit regime. Want het regime gaat weg, weet je wel. En nu zitten ze hier nog. Nu zit ze er nog en nu zit ik hier, ja. Jullie kwamen terecht in Moerkapelle. Ja. Wat is dat voor dorp? Dat is, er wonen toen iets van 3.500 mensen. Het is een gereformeerd dorpje vlakbij Gouda. Volgens mij hebben ze echt in de kerk daar ook verteld van, er komt een vluchtelingengezin hier te wonen. Dus het was een heel, ze kenden niet veel. Was dat een primeur? Er waren nog een paar andere vluchtelingengezinnen. Maar volgens mij echt 3 of zo in totaal. En ik weet ook niet meer zo goed of wij er dan als eerste waren, dat die andere gezinnen later volgden, of dat zij er al zaten, dat weet ik niet. Maar het was gewoon een heel, iedere zondag naar de kerk. Kinderen gingen naar bijbelles. En dan droeg ze ook, weet je wel, een hoed en een lange rok. En heel veel kinderen hadden geen televisie. Dat mocht niet. Het was heel gereformeerd, maar ook heel veilig. Weet je wel, vooral voor iemand, voor een gezin dat zeg maar net uit zo'n chaotische tijd achter de rug heeft, was het ook heel veilig om daar terecht te komen. Omdat, nou ja, het was een dorp, maar ook omdat mensen vanuit, ook vanuit hun religie, ons echt graag wilden helpen. Naast de liefde. Ja, precies. Dus... Je schrijft ook, als we oversteken, huppel ik, zodat mensen zien hoe normaal het is dat wij hier zijn. Ik was altijd ermee bezig. Wat de ander van je dacht. Ja, en ik wilde gewoon dat alles zo snel mogelijk normaal zou worden. En dat wij net zo normaal zouden zijn als alle andere mensen in dat dorp. Maar wilde je dan ook dat je moeder met een hoedje op naar de kerk ging? Of ja. Zo? Het liefst wel. Ja. Ik wilde echt dat wij gewoon een van... Ja, want ik wist ook niet wat die hoed precies betekende. En ik wist niet dat ze een paar kilometer verderop niet van die hoeden droegen, weet je wel. Dus dat was gewoon de nieuwe wereld. En ik wilde dat ons leven makkelijk zou zijn. Want het leven van die mensen daar leek zo makkelijk en zo simpel. En iedereen was zo kalm. En ze praten zo kalm met elkaar, weet je wel. En bij ons thuis was het niet kalm, weet je wel. Dus ik dacht gewoon van, ik wil gewoon dat wij zo snel mogelijk zoals deze mensen zijn. En ook dat zij ons normaal vinden, dat wij hun normaal vinden, zodat we uit die halve mens situatie komen, weet je wel. Ja. Ja, maar je ouders waren natuurlijk gewoon, nou ja, natuurlijk, je ouders waren getraumatiseerd. Ja, precies. Maar dat kon ik als kind, kon ik dan niet helemaal begrijpen wat dat dan was. En alleen maar voelen. Ja, en dat het anders moest. Ja, precies. Je vertelt in het boek ook het verhaal over een Barbie-pop. Mm-hmm. Iets in mij zegt dat, want het is altijd de vraag, was het echt of niet? Die volgens mij wel. Mm-hmm, wil je vertellen wat er gebeurde? Dus ik had een Barbie-pop, die was verpakt in een doos. En ik wilde heel graag die pop uit die doos halen. En mijn moeder zei eerst, die zei van... in het AZC zei ze, als we een huis hebben, dan mag je die pop uit de doos halen. Ik zei, oké. Toen hadden we een huis, zei ik, mag ik hem er nu? Zei ze, nee. Als papa er is, mag je hem eruit halen. Toen kwam papa, zei ze, als dit gebeurt, als dat gebeurt, als je in die groep zit. Op een gegeven moment gingen er jaren voorbij. Had ik nog steeds met die Barbiepop gespeeld. En later kom ik erachter, en dat is ook zo bizar. Later kom ik erachter dat de reden dat mijn moeder mij die Barbie niet uit die doos wilde halen, dat was omdat zij, ja, gewoon... We hadden gewoon financiële zorgen, weet je wel. En mijn moeder dacht, die pop in die doos, dat is het enige wat nog helemaal heel is. Wat ik, als het echt nodig is, misschien nog zou kunnen verkopen voor 10 gulden. Weet je wel, als de nood hoog is. Ja, precies. En dat is dus de dingen waar zij mee bezig was. Wat ik als kind helemaal niet kon begrijpen. Ik dacht alleen maar, hoezo mag ik niet met mijn Barbie spelen, weet je wel. En dan kom je er later achter. En ik vond het heel belangrijk met het boek ook, om het perspectief ook van het kind, maar ook van die ouder, en dat er zo'n groot verschil tussen zit. Weet je wel, dat wat er allemaal in dat hoofd van dat meisje omgaat, is heel anders dan wat er in dat hoofd van die ouder omgaat. Maar ik wil dat wel alle twee laten zien. En denk je ook dat je het trauma van je ouders hebt overgenomen? Ja, dat moet natuurlijk wel. Ik weet niet, misschien heb je nog steeds kleren thuis met het prijskaartje eraan, want je weet nooit of je het moet verkopen. Maar dat zou een heel simpel ding zijn. Ja. Dat heb ik niet. Ik denk dat... ik ben best wel jong in therapie gegaan. Omdat ik wist van... Mijn ouders hebben heel veel meegemaakt. En dat gaat vroeg of laat gaat dat een effect op mij hebben. Dus volgens mij gaat het nu best wel... Ja, zit ik best wel oké in elkaar of zo. Of, ik weet niet hoe je zoiets zegt. Maar wat ik wel heb, en ik weet niet of dat een trauma is of misschien wel iets goeds, is dat ik soms... kijk, ik heb moeten vluchten voor een land dat ontzettend haatvol werd van de een op andere dag. Haatvol op alles en iedereen wat dacht of anders dacht dan het islamitische regime. Haatvol tegen vrouwen, maar ook mannen, kinderen, gewoon haat. En ik denk dat soms dan zie ik geen eigenschappen van dat regime terug in Nederland, want dat gaat heel ver. Maar soms zie ik wel een beetje haat terug, weet je wel. En dan maak ik me wel zorgen. Dan denk ik van, Mijn moeder die had echt niet, toen zij een klein meisje was en in Iran leefde, had echt nooit gedacht dat zij ooit een vluchteling zou worden of dat ze ooit Iran zou verlaten of dat Iran ooit een onveilig land voor haar zou zijn. Voor haar geslacht, voor haar alles. En we moeten alert zijn op elkaar. We moeten ook, zodra we zien dat groepen of mensen ontmenselijkt worden, dan, en dat kan soms in hele op hele subtiele manieren zijn, dan moeten we elkaar daarop aanspreken. En ik denk dat dat wel iets is waar ik gevoeliger voor ben. Ik weet niet of dat een trauma is. Volgens mij is een van de redenen waarom migratie goed is voor een samenleving is, omdat het goed is om mensen van buiten te halen die naar jou kunnen kijken, die jou kunnen observeren, die ook kritisch kunnen kijken naar jou. Want een vis is de laatste die ziet dat hij in water leeft. En ik denk wel dat dat me ja, zo dat heeft meegegeven. Ja, en je wil ook meer begrip kweken voor de positie van migranten met je boek. Ja, absoluut. Ik denk dat. Je schrijft ook in het helemaal achterin. Dit boek is gebaseerd op mijn verhaal en dat van vele andere kinderen die ooit, net als ik, aan de buitengrenzen van Europa stonden. Dit boek is voor ons om te hebben, maar niet per se om te lezen, want dat moet de rest vooral doen. Hopelijk wordt het dan iets duidelijker waarom wij zo vaak vragen of het wat vriendelijker en meevoelender mag. Wij weten hoe het is aan de andere kant. Ja. Heb je dat zo ervaren? Dat ik weet hoe het is aan de andere kant. Ja, nee, dat je want het is ook een oproep dat het wat vriendelijker en meevoelender mag. Ja. Heb je een gebrek daaraan ervaren? Ja, ik denk dat de afgelopen 20 jaar met de opkomst van het populisme en de manier waarop heel veel partijen eigenlijk een beetje naar rechts zijn opgeschoven, de taal waarin politici met elkaar praten die verhard is, maar ook de taal in de samenleving die verhard is, ook tegenover migranten. Daar maak ik me soms wel zorgen over. En ja, ik weet niet, het ook gewoon de discussies over de multiculturele samenleving. We hebben in Nederland nog heel lang eigenlijk een beetje gediscussieerd over de wenselijkheid ervan. Ik denk dat we nog steeds niet helemaal geaccepteerd hebben hoe divers we al zijn en hoe normaal dat is. En dat we nog steeds een discussie willen over of we dat wel willen of niet, terwijl het er al is. Weet je wel, we zouden met de vervolgstap bezig moeten zijn. Maar wat zou dan de vervolgstap zijn? De vervolgstap is op een respectvolle manier leren communiceren met elkaar. En kijken wat voor vragen en wat voor woorden daar niet meer in thuis horen. Ik vind bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de Zwarte Piet discussie. Weet je wel, dat er waren al sinds de jaren 50 waren er Surinaamse Nederlanders die zich daar zorgen over maakten. Daar werd heel lang niet naar geluisterd. En op een gegeven moment zie je dan dat er nu begrip voor is van, oh ja, misschien is het veel leuker als we Sinterklaas op een manier kunnen vieren die niet voor iedereen is. Ja, dat vond ik daar een heel goed voorbeeld van. Maar volgens mij kunnen we daar nog veel verder in gaan. Ik vind soms dat we en dat zie je ook een beetje in dat tweede deel van het boek, hè, want dan Wordt de hoofdpersoon wat ouder. Dan wordt Talar wat ouder en dan verhuizen ze naar Scheveningen. En haar moeder, die heeft dus tijdens haar studie gehoord dat je op Nederlandse scholen heb je zoiets als witte en zwarte scholen. En zij is daar heel erg verbaasd over, want ze denkt, ik wist wel dat je in de Verenigde Staten dat soort dingen voorkwam, maar in Nederland, weet je wel. En zij denkt dan van, oké, als ik mijn kind op een school zou zetten waar alleen maar mensen met een andere diverse achtergrond op komen te zitten, dan zou haar leven moeilijker zijn. Want hun leven is moeilijker hier. Dus ze moeten naar de allerbeste school. En in haar ogen was de allerbeste school de school waar de prins op had gezeten. Nou ja, kan niet een heel slechte school zijn. Nee. Maar goed, we verhuisden naar Den Haag. Mijn moeder ging een bedrijf beginnen. En in de buurt van die school zat, in de buurt van waar we woonden zat dus die school. Dus ik moest naar die school. Ik vond het echt heel vervreemdend en best wel gek. Omdat ik uit een gereformeerd dorp kwam. En ik wist helemaal niet dat je in Nederland zoveel rijke mensen had. Ik wist gewoon niet dat het bestond. Het was gewoon een gereformeerd arbeidersdorp, weet je wel. Waar heel veel moeders niet werkten. Dus mensen leefden van gezinnen leefden van één inkomen. En wat ik daar zag was dat we heel erg geneigd zijn tot homogeniteit of zo. De kinderen die daar naar school gingen, die zaten vaak op dezelfde hockeyvereniging. En die gingen dan eten in ongeveer dezelfde restaurants. En dan gingen ze skiën in de valtorens of ik weet niet hoe het heet. En dan gingen ze, weet ik veel, in de zomer naar Ibiza. Ik zeg maar wat. Maar dan wel een beetje allemaal in dezelfde wijken. Kwamen ze elkaar daar ook weer tegen. En het was gewoon een soort leventje wat heel erg... best wel... Nou, in je eigen bubbel. In je eigen bubbel. En ik denk dus dat het belangrijk is. En nu snap je waarom ik zoveel hier ineens over begon te vertellen. Ik denk dus dat het belangrijk is als we wat meer naar die samenleving willen, waarin we wat meer met elkaar in gesprek gaan, dat we ons bewust zijn van de achterstand die we oplopen als we alleen maar geneigd zijn om met mensen te willen zijn die op ons lijken. Dat levert problemen op. Als wij nu over achterstand praten of over achterstandswijken, dan denken we dat zijn wijken waar grote groepen mensen met lagere inkomens of veel migranten, voormalige migranten wonen. Ik ben in een rijke, best wel rijke buurt opgegroeid, of in ieder geval een deel van mijn leven. En daar zag ik ook heel veel achterstand. Maar op een andere manier. Misschien niet. Geestelijke achterstand. Nou ja, ik weet niet of ik het een geestelijke achterstand kan noemen. Dat gaat er heel ver. Maar ik denk wel dat we. Hoe wij ons leven leiden, ieder individu, daar zitten voor- en nadelen aan. En ik denk dat we soms, als het op migranten aankomt, er heel makkelijk zijn om aan te geven van, nou, dit is wat jullie niet genoeg doen. Dit is jullie achterstand. Maar dat we dat bij heel veel andere groepen in de samenleving nog helemaal niet zo goed kunnen. En ik denk dus dat als wij de diversiteit echt willen omarmen die er in onze samenleving is, dat we elkaar beter met elkaar moeten leren praten, maar elkaar dus ook beter moeten leren kennen. En als we dus te veel bezig zijn met, we willen alleen maar met onze eigen groep zijn, en oh, wij zijn fantastisch en zij zijn slecht, en dan maakt het niet uit bij welke groep je zit en over welke groep je dat zegt, want in alle gevallen is het slecht, dan zijn we niet in staat om in harmonie te leven. En de afgelopen 20 jaar zijn er politici geweest die dat hebben uitgebuit. Dus die hebben echt, vind ik, gebruik gemaakt van die kwetsbaarheden in de samenleving en die soms ook versterkt op een onnodige manier en ook afstand gecreëerd tussen mensen zonder dat het nodig was. En ik denk dat we daardoor heel veel vriendschap, liefde, creativiteit, wat er gebeurt als je twee verschillende mensen samenbrengt, weet je wel, die andere ideeën hebben, maar ook andere ervaringen hebben, dan kan daar iets heel moois ontstaan. En dat we dat allemaal missen. Rijkdom die het kan brengen. Ja, absoluut. Ik ga even voor de luisteraars die pas later de radio hebben aangezet vertellen dat ik vannacht in gesprek ben met Maral Nosshat Sharifi. Maral werkt als journalist en correspondent en schreef het boek Citroeninkt, haar debuutroman, haar autobiografische debuutroman, beter gezegd, over hoe ze als klein meisje vanuit Iran naar Nederland vluchtte en hoe het is om op te groeien in een gezin waarin de herinneringen aan de tijd in Iran echt nooit ver weg zijn. Nooit, nee. Je hebt je vluchtverhaal eerder al eens verwerkt in een documentaire. Ja, ik heb het inderdaad benoemd in Lieve Buren. En waarin ik dus eigenlijk, dat was rond die tijd dat de vluchtelingencrisis, en dat was volgens mij in 2015, die kwam toen op in Europa. En toen zette ik de televisie aan en dan zag je dus allemaal mensen die gewoon echt woest waren over. Er werden allemaal AZC's geopend op verschillende plekken. En dat leidde tot heel veel weerstand. Ik bedoel, er waren ontzettend veel mensen die lief waren en wilden helpen. Maar het leidde ook tot weerstand. En ik denk dat heel veel voormalige vluchtelingen als ik, die schrokken daar heel erg van. We zochten elkaar ineens op, we gingen elkaar bellen. We waren een beetje in shock, omdat we eigenlijk toen wij kwamen als kind, wisten we helemaal niet zo goed wat de politieke... Ja, hoe politiek gevoelig onze komst was. Voel je dan met terugwerkende kracht onwelkom? Ja. Ja, dan voel je onwelkom. En je denkt ineens zo van, hè, maar was dat sentiment er al? Heb ik het niet gezien? Heb ik wel goed door waar ik ben? En? Was het sentiment er al, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het... Weet je, waar ik het net eerder over had, van dat mensen gewoon... Het wordt aangemoedigd bijna om... Het is bijna stoer om, om haatvolle dingen over migranten te zeggen. Op een gegeven moment was dat soort van normaal geworden, weet je wel. En ik denk dat dat... Kijk, op zich, ik vind niet dat je allemaal dingen moet verdringen. Of ik wil de realiteit niet verdringen. Ik wil als mensen inderdaad haatgevoelens hebben, dat ze dat kunnen delen maar op een beschaafde manier. En ik denk dat we... Ja, maar is er zoiets als beschaafde haat? Beschaafde haat. Er zou überhaupt geen haat moeten zijn. Maar ja, er zijn wel veel mensen die haatvolle gevoelens hebben. En ik vind wel dat ze daarover moeten kunnen praten. Maar niet als... Maar meer zo van... Oké, dit klinkt misschien heel stom. En ik wil dit... Ik had het eigenlijk liever ook niet willen hebben. Maar ik heb dus hele nare gevoelens ten aanzien van een bepaalde groep. Weet je wel, dan kan je daar met elkaar over in gesprek. Dan zeg je, nou, dank je wel dat je toegeeft dat het best wel heftig is. Maar fijn, weet je wel, fijn dat je het zegt. Dan kunnen we daarover praten. Maar nu is het bijna gewoon stoer geworden om hele nare dingen. Maar ook, weet je wel... Het gaat hard. Grof. Van PVV-politici tot Diederik Samson, die zegt van Marokkaanse jongens moet je vernederen waar ze bij zijn. Of ik weet niet. Ik weet niet meer precies wat hij zei. Ik wil hem niet verkeerd. Ik weet het ook niet. Nee, maar soms ook gewoon verschillende partijen werden grof. Weet je wel, het was niet alleen maar vanuit één hoek. Er was gewoon een soort verschuiving, een soort verrechtsing gaande in de politiek. En ik denk dat ja, ik zou het fijn vinden als we weer een beetje terug die andere kant op kunnen gaan misschien. Ja, maar je hebt natuurlijk ook niet de oplossing paraat. Nee. Maar het alarm misschien wel. Ja, dat zeker. Want je schrijft, in je werk zijn vluchtelingen en migratie vaker thema's. Ja, ik ben nu gewoon Verenigde Staten correspondent. Dus ik schrijf gewoon over de VS, nieuws, politiek. Ja, maar eerst schreef je ook over Moria. Zeker. Maar ik heb eigenlijk altijd ook, voordat ik Amerika-correspondent was, was ik Afrika-redacteur bij NRC. En altijd als ik op pad ging om verhalen te maken over iets wat op dat moment in het nieuws speelde, heb ik ook altijd wel ook nog een verhaal gemaakt over iets dat met migratie te maken had, omdat ik dat gewoon zelf ook een heel interessant, boeiend thema vind. En ik heb heel lang ook over de vluchtelingencrisis geschreven en ook over de gevolgen in Zweden en in Duitsland. En ja, ik ben wel veel met dat thema bezig geweest. Journalistiek ook. Waarom ben je journalist geworden? Was dat je jonge meisjesdroom? Ik wilde... Want je begon met politicologie. Ja. Ik ben later pas echt gaan begrijpen. Journalistiek kwam niet echt in mij op of zo. Ik kende ook niet echt iemand die journalist was toen ik wat jonger was. Dus het was niet echt een optie. En zoals je misschien weet, is het bij ons in de Iraanse cultuur is het heel erg zo van, je moet arts worden, weet je wel. En want altijd werk. Ja, maar het is altijd werk. Inderdaad, een goed inkomen, stabiele baan. Ingenieur of advocaat misschien dan, weet hoog, je wel. Hoog. En journalist is een beetje zo van, ja, je vindt het leuk om te lezen en schrijven. Weet je wel, een beetje doe dat zo. Maar in je vrije tijd. Ja. En kreeg jij dat ook mee, van je moet arts worden? Of? Mijn moeder die was wel altijd vol lof over journalisten, dus... Ze heeft altijd wel, ik kreeg er altijd een goed gevoel van. Ja, want je vertelde net al, ze hebben politieke krantjes of pamfletten verspreid. Ik moest ook altijd naar het nieuws kijken, iedere dag. Ik mocht gewoon niet iets leuks doen. Als ik liever iets leuks wilde doen, van nee, je moet naar het nieuws kijken. Maar daar ben ik nu heel blij mee. Ze wilde dat ik heel erg bewust was van wat er in de wereld gebeurde. Maar dat je dat zelf kon worden, dat zat in. Ja, daar kwam ik toen nog niet, toen dacht ik er nog niet aan. Maar dat kwam wel later. Dus nadat ik politicologie had gestudeerd, dacht ik van, nou ja, ik wil me met de samenleving bezighouden, maar misschien niet vanuit de politiek. Ik vond schrijven leuk, ik las altijd heel graag. En toen ben ik de journalistieke opleiding gaan overwegen. En toen ik dat deed, was ik echt meteen dolgelukkig. Want ineens stond ik bij de mensen om wie het ging, zeg maar, je stond naast ze in hun woonkamer, in plaats van terwijl ik politologie studeer, dan heb je, praat je altijd over mensen. En nu was ik met die mensen en ik vond dat veel leuker. Ja. Je deed het in New York. Ja, we kregen toen als student kreeg je een soort wijk waar je dan over ging schrijven. En ik koos voor de South Bronx. Dat was op dat moment een van de armste districten in de VS. En dan ging ik dus daar op zoek naar verhalen. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ze in die projects, noemen dat, dus de sociale woningbouw, waren van die grote complexen, dat er heel veel mensen waren met lekkages in hun plafonds. En het ging daar naartoe. Dan zaten mensen eerst zo van, wat doe jij hier? Want ze wisten dat ik daar niet vandaan kwam. En dan zei ik van, nou ja, ik hoorde dat jullie hier en hier last van hebben. En dan zeiden ze van, oh wow, wat aardig dat je hier komt. Er komen hier echt nooit journalisten. Ik weet nog wel, Aunt Bethy, she lives on a fifth floor. I know she has this problem. En dan zei ik ze van, oké. En dan ging ik daar met ze praten en dan ging ik verhalen maken. Dat was heel leuk. En toen werd ik verliefd op het vak. En sindsdien heb ik niks anders gedaan dan dat. Ik heb ook wel andere dingen gedaan in het leven. Slapen, soms uitgaan. En verder vrienden afspreken. En verder journalist. Verder journalist. Ik maak echt dad jokes. Sorry daarvoor. Geeft niet, het mag op dit tijdstip. Maar wat ik me afvroeg, want je schrijft af en toe best wel over heftige onderwerpen. Ook over vluchtelingen en migratie is best wel heftig. Mag jij daar van jezelf je ogen niet voor sluiten? Of, dacht ik, hoef jij je ogen daar niet voor te sluiten omdat je zelf gehard bent? Mag ik me... Wacht even. Of hoe? Nee, of je van jezelf... Weet je, waarom schrijf je over die dingen? Moet je dat van jezelf? Over die onderwerpen? Nee, ik denk dat ik het gewoon sneller... Dat ik de thema's erin misschien sneller zie of herken. Omdat het dicht bij me ligt. Ja, ik vind ook buiten migratie... Maar gewoon alle zware thema's in het leven... Daar moet je je ogen niet voor sluiten. Ik weet nog dat... Toen ik hoorde dat ik inderdaad correspondent zou worden in de VS... dacht ik meteen aan die school shootings. Dacht ik, oh ja, dan moet ik daar ook heen. Het leek me echt verschrikkelijk om daar dan bij te staan. En toen had ik in mei was dat de eerste keer dat ik naar Uvalde, Texas moest... waar dus inderdaad zo'n school shooting had plaatsgevonden. En toen was ik daar en toen dacht ik... Daarna dacht ik, weet je, dit hoort gewoon bij het leven. Er zijn zoveel van die school shootings in de VS... Het kan heftig zijn, maar ik denk, ja, dat is gewoon hoe het leven is. Ja, maar het hoort bij het, ja. Maar niet voor jij en ik die in Nederland wonen. Het zou niet zo moeten zijn, maar nee. Maar goed, als correspondent denk je vanuit de samenleving waar je over schrijft. En niet zozeer vanuit, ik bedoel, het is daar ook niet normaal. Het zou niet normaal moeten zijn. Nergens niet. Maar ja... Het past helaas bij die samenleving zoals zij die met elkaar hebben gebouwd. Kunnen dat soort dingen voorkomen? Die komen aan de lopende band voor. Dat is de samenleving die zij schijnbaar willen. Dus dan moet ik daar gewoon over schrijven. En zo kijk ik vaker nu naar dingen. Dat ik gewoon denk van... Ook een beetje... Mijn eigen vluchtverhaal, weet je wel. Ik denk dat ik, toen we naar Nederland kwamen... en ook door de omgevingen waar ik in woonde... dus eerst in dat gereformeerde dorp... en vervolgens in best wel een soort van rijke buurt in Den Haag... dacht ik heel erg dat mijn verhaal dat een soort uitzondering was. Dat wat mij overkwam, dat ik een soort raar leven had geleid... wat de meeste mensen niet hadden geleid... Maar als je dan even uitzoomt en naar Nederland kijkt... dan denk je van, we hebben het hier op wereldschaal... als je het voor ons vergelijkt met de rest van de wereld... hebben we het gewoon best wel goed, weet je wel? Het gaat helaas steeds slechter voor steeds meer mensen... en dat is fout en daar moeten we alert op zijn. Maar eigenlijk is mijn vluchtverhaal ook weer niet zo uitzonderlijk... want er zijn miljoenen mensen constant op drift. En er zijn... Dus wie leeft in de uitzondering, weet je wel? Is mijn leven uitzonderlijk of is het leven van een Nederlander... die in Nederland geboren is met heel veel rechten en vrijheden... en die dat gewoon als iets normaals ziet, niet als iets waar je voor moet vechten... is die persoon de uitzondering. Dus, ja. Hoe is het om zo'n perspectiefwisseling te hebben? Ja, het voelt echt supergoed. Ik ben er heel blij mee. Ja, ik kan me voorstellen dat het een enorme verrijking is. Dat je als je eerst denkt van ik ben hier de uitzondering. Ja. Door het reizen en je journalistieke werk, dat je gewoon een andere blik op de wereld krijgt. Ja. Ja, het heeft mijn ogen wel geopend. Ik vind het wel een voor nu vind ik het een goede blik, maar het kan zijn dat ik daarover 5 jaar of zo weer heel anders naar kijk. Ja, ik weet het niet. Ja, maar dan ga je waarschijnlijk nooit terug naar het idee van ja, maar ik ben de uitzondering met mijn vluchtverhaal. Nee. Nee, misschien niet. Hoewel ik ook wel, want in Nederland, je schrijft ook, ik mag best een keer chagrijnig zijn, ook tegen Nederlanders. Al geef ik ze dan munitie. Weer zo één, denken ze dan. Niemand die je het voordeel van de twijfel geeft. Ja, dat denk ik nog steeds wel eens. Ja. Terwijl je, nou ja, al zo lang in Nederland woont, moet jij altijd maar aardig zijn in de tram. Ja. Ik kan me voorstellen dat als je in het buitenland woont, dat je dat minder hebt. Oh, absoluut. In New York heb ik dat. Ik bedoel niet dat ik daar onaardig ga zijn, maar daar, ik heb het gevoel dat iedereen daar een soort van meer zijn best doet daarvoor. Ja. Dat om onaardig te zijn? Nee, om aardig te zijn. Dat vind ik wel jammer. Dat ik eerste keer dat ik naar nu, nou ja, dat ik toen ik in New York ging studeren, dat is 10 jaar geleden. Toen, oh nee, 11 jaar. Shit, ik word oud. Dat ik me zo op mijn gemak voelde daar. Dat ik me zo prettig voelde. Dat ik helemaal niet het idee had dat mensen heel erg op mij letten. Of dat ze naar me gingen kijken. Of weet je wel, dat meisje waar je het eerder over had. Dat zeg maar over straat huppelt in Moerkapelle. Zodat iedereen ziet hoe normaal het is dat ze daar is. Gewoon die performance, weet je wel. Dat had ik in New York helemaal niet meer. Want iedereen kwam daar ergens anders vandaan. En niemand gaat in New York naar een ander persoon kijken en zegt tegen zichzelf, wat doet die persoon hier? Gewoon dat, ik kan me dat gewoon niet voorstellen, want dat is gewoon zo'n rare vraag om te hebben. Maar in Nederland is dat nog wel een vraag die mensen zich kunnen stellen. Weet je wel, wat doet deze persoon hier? Gewoon dat jouw aanwezigheid is een vraag. Terwijl je gewoon je leven aan het leiden bent. Ik bedoel, dat is heel gek. En is dat iets waar je voortdurend van bewust bent? Of ligt dat aan het gedrag van je medemens? Of stap jij weer uit het vliegtuig vanuit New York hier en voel je meteen weer van, nou, ik mag niet zo gereinigd zijn? Dat is een goede vraag. Ik denk niet dat ik uit het vliegtuig stap en denk, ik mag niet zo gereinigd zijn, omdat ik waarschijnlijk een hele lange vlucht achter de rug heb gehad. En niet heb geslapen. En dus waarschijnlijk veel. Dus op dat moment geef ik mezelf wel het recht om even chagrijnig te zijn. Maar ik denk wel dat ik, ja, dat ik hier netter wil zijn, beleefder wil zijn. Dat ik dat je meer tussen de lijntjes, binnen de lijntjes wil leven. En dat ik in New York, niet dat als je me daar op straat tegenkomt, Femke, dat je denkt, wat is er met Maral gebeurd? Ik bedoel niet dat ik daar helemaal snauwend en ja, dat ik echt als een soort halve gade over straat loop. Maar ik voel me daar wel echt vrijer. Ja, ik meer voel jezelf. Me daar vrijer. Ja, meer mezelf. Absoluut. Dat denk ik wel, ja. Zou je ooit nog in Iran willen werken? Super graag. Ik zou het echt fantastisch vinden als ik ooit naar Iran kan gaan. Dat ik daar correspondent kan worden. Ik spreek de taal, het hele land door kan reizen. 1000 miljoen verhalen maken. Dat zou ik echt fantastisch vinden. Want dat is ook zo gek aan mijn vak. Is dat er allemaal landen zijn waar heel veel mensen niet komen. Waar ik wel ben geweest. En dan heel veel over van die landen af weet. En daar mensen heb gesproken en verhalen heb gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Sudan. Maar dat ik nog nooit in het land waar ik geboren ben, waar ik eigenlijk had moeten zijn, dat ik daar helemaal niet, dat ik daar niet echt mijn werk kan doen. Dat vind ik echt jammer. Maakt dat verdrietig? Ja, zeker. Zeker als het voor altijd zo zou blijven. Als je zegt van, over 10 jaar kan dat wel, dan zeg ik, word ik echt super blij. Maar gewoon het idee dat ik er nooit naartoe zou kunnen gaan, dat misschien als ik ooit kinderen krijg, als ik ooit later nog vruchtbaar blijkt te zijn en die kinderen kan krijgen en dan mijn kinderen dan ook niet naar Iran kunnen, dat zou ik ook echt verschrikkelijk vinden, ja. Hoe kijk je nu naar de situatie daar? Ja, het is gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, we zijn nu weer allemaal die meisjes, weet je wel, ze worden niet vergast, maar ze zijn dus gewoon chemische gas. Vergiftigd. Ja, ze zijn gewoon gevaarlijke gassen aan het vrijlaten op die meisjesscholen. Tientallen. Heel veel meisjes zijn al ziek geworden. Ik bedoel, het is gewoon de dingen die ze doen, je kan er gewoon niet. Hoe bedenken ze het überhaupt? Om gassen te gaan vrijlaten op scholen waar. Op meisjesscholen, zeg maar. Wie komt ooit met zo'n idee? Mensen die heel bang zijn voor de meisjes. Ja. Het is heel moeilijk om te volgen wat daar gebeurt. Het is. Het zijn ook allemaal, weet je, toen ik jonger was. Voelde het een beetje alsof het de ouderen waren in Iran die in verzet kwamen. Omdat ik zelf heel klein was en dan keek ik naar die demonstranten en dat waren mensen die ouder waren dan ik. En nu kijk ik naar die demonstranten en het zijn mensen letterlijk die nog minder dan de helft van mijn leeftijd hebben. Dat is gewoon echt zo ontzettend pijnlijk, weet je wel. Maar ergens misschien ook hoopvol dat er eindelijk weer wat gebeurt daar? Zeker, ja, absoluut. En er is ook wel, hè, je ziet nu ook gewoon op de beelden, je ziet dat er veel meer jonge vrouwen zijn die zonder hoofddoek over straat durven te gaan. En je voelt ook wel echt een soort. Je voelt heel veel kracht en moed. En dat is absoluut hoopvol. Maar ja, nu denk ik weer, wat zijn ze nu dan weer aan het bedenken? Wat is het volgende plan? Om ze eronder te krijgen. Ja. En ja, daar wil je gewoon niet aan denken. Hoe kijkt je moeder naar het nieuws? Ja, het is echt een soort van alsof je op afstand de hele tijd gemarteld wordt. Ja, ze vindt het ook heel moeilijk. En zij is altijd best wel optimistisch over dat het regime toch echt binnenkort weggaat. En dit is toch echt, nee, maar over een paar maanden, weet je wel, eigenlijk die vrouw die zei van, we wachten het vertrek van het regime wel af in het buitenland. En het zal nog een paar jaar duren en dan kunnen we allemaal terug. Ik denk dat ze dat nog steeds heeft. Van nog even en we kunnen terug. En ook weer nu met die laatste opstand die nog steeds gaande is. Er vinden nog steeds protesten plaats. Ik denk sowieso in Iran leven, de straat opgaan, überhaupt ademhalen is een vorm van protest, weet je wel. Want dat zelfs daar hebben ze moeite mee, dat je gewoon leeft. Gewoon leven is al. Frisse lucht gebruikt van Iran. Precies. Die denkt nog steeds van, we kunnen binnenkort terug. Hoe vind jij dat om te zien? Heel pijnlijk. Want ik heb het idee dat jij dat idee minder hebt. Ja, ik wil het natuurlijk heel graag. Maar ik wil ook niet voor de rest van mijn leven een teleurgestelde moeder. En tegelijkertijd moet je natuurlijk in hele uitzichtloze, hopeloze situaties moet je ook wel hoop weten te creëren als mens. Dus ik snap ook heel goed waar het vandaan komt. Maar ik hoop wel dat zij ooit krijgt wat ze wil. Wat ik ook wil. Je schrijft ergens, op ieder willekeurig moment in de tijd is er ergens in de wereld een Iraanse vrouw aan het huilen om het leed van een andere Iraanse vrouw. Zie je dat ook bij je moeder? Ja. Ook wel bij mezelf. Ik denk dat we constant aan elkaar denken. En dus ik denk aan de meisjes in Iran. Mijn moeder denkt aan de moeders van die meisjes die nu opgepakt zijn of gedood zijn of vastzitten. En je bent zo gewoon de hele tijd met elkaar bezig. En we zijn ook gewoon een verdrietig volk. Een getraumatiseerd volk. Ik bedoel, in Nederland staan Iraniërs onbekend dat ze hoog opgeleid zijn. Maar ik denk ook dat er heel ontzettend veel verdriet in ons zit. En veel pijn in ons zit. En ook veel energie en gezelligheid zoals ik. Maar ook, ergens zijn we allemaal ook een klein beetje aan het lijden. En dat durven we ook te uiten. We hebben helemaal geen moeite met heel hard lachen of heel hard huilen. Dat kunnen we heel goed. Wat vond je moeder van je boek? Ik heb haar al vrij snel bij het proces betrokken. En ze vond het heel... ze vond het mooi. Ze zei, ik vind het goed dat je jouw perspectief hebt opgeschreven. Ik denk dat als mijn broertje dit boek zou schrijven over ons leven, of mijn moeder of mijn vader, dat er een heel ander boek uit zou komen. Dus ik denk dat het wel echt het verhaal is dat ik wilde vertellen. En, is het een verhaal dat zij kende? Jouw verhaal? Ja, zeker. Ik denk wel dat ze ook soms wel dacht van, toen ze in die overlevingsmodus zat, waar je natuurlijk altijd wel een beetje in blijft ook, maar dat ze wel soms misschien niet helemaal door had, hoe het met mij thuis ging. Weet je wel, hoe het voor mij was. Dat, dat ik een beetje omringd was in een verdrietige omgeving. Ik denk dat zij gewoon dacht van, ik moet zo snel mogelijk mijn kinderen kansen kunnen geven. Zodat ze in een welvarende omgeving kunnen opgroeien. Zodat ik me geen zorgen hoef te maken over die Barbie-pop die ik dan gewoon aan mijn kind kan geven. Zodat als mijn dochter ooit aan een universiteit in de Verenigde Staten wordt aangenomen, dat ik haar daarbij kan steunen, weet je wel. Ik denk dat ze heel erg zich daarop had gericht. En het was ook, ik denk ook niet dat dat boek voor mij, het was ook niet een soort verwijt of zo naar mijn ouders van, nou, jullie hadden me wat meer aandacht moeten geven. Het was meer, ik wilde gewoon heel graag laten zien van, dit is een beetje wat er in zo'n vluchtelingengezin speelt. En soms hoor ik mensen op televisie over vluchtelingen praten, of best wel alsof ze weten waar ze het over hebben. En dan denk ik van, nou ja, check eerst even hoe zo'n gezin het beleeft hier in Nederland. Ja, ik eenzaam kreeg ik er ook uit. We hoeven nooit ver te zoeken om ergens nog meer pijn, nog meer onverwerkt verlies tegen te komen. Zelfs als je denkt dat je iemand kent en dat je alles weet, is er nog zoveel dat je niet ziet. Is dat dan de pijn die elke vluchteling draagt? De eenzaamheid? Ja, ik denk ook dat het een heel eenzaam proces is. Want het is voor mij om als klein meisje naar Nederland te vluchten, mijn ervaring is heel anders dan de ervaring van mijn moeder als 29-jarige vrouw, hoogzwanger van mijn broertje. En ook weer een heel andere ervaring voor mijn vader, die als man komt, die als man, nou ja, er wordt gewoon, ze zien daar een man, weet je wel, je weet hoe ze ook nu altijd, als het over vluchtelingen gaat, zeggen ze van, we hebben geen moeite met die vrouwen en kinderen, maar die mannen, weet je wel. Dus gewoon voor ieder individu is de ervaring heel anders. Want je gaat in een andere fase van je leven weg, waarin je andere behoeftes had. Je hebt allemaal een ander karakter. Je hebt andere prioriteiten. Dus het is een soort, het is een eenzame ervaring. Want mijn moeder zal nooit helemaal kunnen begrijpen hoe het voor mij was. Ik zal nooit helemaal kunnen begrijpen hoe het voor haar was. Terwijl we er allebei samen hand in hand soms bij waren. Ik vind het in ieder geval heel mooi dat jij hebt laten zien hoe het voor jou was. Dankjewel, Maral. Het boek Citroeninkt ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering en alle andere zijn terug te luisteren als podcast. Wie zich op ons abonneert, en dat kan in elke podcast-app, hoeft nooit een aflevering te missen. Na het nieuws is Misha hier te horen, en morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Christa Meinersma mijn gast. Zij schreef het boek De Rode Kogel over haar relatie met Tibet en hoe ze daar als 26-jarige door Chinese soldaten werd beschoten. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.